اب تنگ یہ تام نہ جا آپ کہیں اب کچھ آج پایا اور بھی کچھ ہر چارے یہ شعر پوری محبت سے سن لگا سلطان زیارت کی دعا کرے سلطان چل چل چل ہے آج پایا اور پہنچا ہے چاہے سر کرے ہو رہے نسل پہنچا جو اسے سر